NPO Radio 1. 10 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. De agent die in Duitse stad Mannheim in zijn nek werd gestoken, is overleden. De agent probeerde vrijdag in te grijpen toen een man op mensen begon in te steken. Dat gebeurde bij een bijeenkomst van een islamkritische organisatie. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie de bekende rechtsactivist Michael Sturzenberger. Volgens Duitse media is de aanslagpleger een Afghaanse man van 25. Hij werd neergeschoten en ligt in het ziekenhuis. De zoektocht naar de twee vermiste mannen in de Maas bij Venlo is stilgelegd. De twee Duitsers van 21 en 22 sprongen vanochtend vroeg in de rivier nadat een telefoon in het water was gevallen. Ze werden door de sterke stroming meegetrokken en verdwenen. Onder meer met een sonarboot, duikers en een politiehelikopter werd de hele dag tevergeefs naar ze gezocht. De hulpdiensten gaan morgenochtend verder met zoeken. De Duitse bondskanselier Scholz gaat morgen naar het overstromingsgebied in Zuid-Duitsland. Volgens de krant Bild wil hij met eigen ogen zien wat de situatie in het gebied is. Het zuiden van Duitsland wordt al dagen geteisterd door hevige regen. Vandaag zijn in de deelstad Beieren 2 dammen doorgebroken. Duizenden supporters van NAC Breda wachten bij het stadion op de spelersbus vanuit Rotterdam. Daar verloor de club vanavond, maar ondanks het verlies promoveert NAC toch naar de Eredivisie. Dat komt omdat de thuiswedstrijd eerder met 6-2 werd gewonnen. Bij het Radverlegstadion in Breda keken fans op grote schermen naar de wedstrijd. Supporters vielen elkaar na het laatste fluitsignaal huilend in de armen. De gemeente vraagt mensen niet meer naar het stadion toe te komen, maar om het onthaal in de stad op schermen te bekijken. Het weer, het is overal droog bij een graad of 17. Vannacht neemt de bewolking toe en koelt het af tot een graad of 10. Morgen een grijze dag bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de Limited Edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Profiteer tot en met 30 juni van onze aanbieding. €0 eigen bijdrage voor 1 hoortoestel. Kosten, eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl/actie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn. Jeroen Stomphorst. Goedenavond en welkom bij het laatste en leukste uurtje sport op de zondagavond. Na een ongelooflijk spannende wedstrijd promoveert NAC Breda naar de Eredivisie. Nu is het afgelopen. Enorm gejuich bij de Bredanaars. Het veld wordt overstroomd door mensen van NAC. En die zijn zo ontzettend gelukkig. Maar wat liggen de spelers van Excelsior uitgeteld als boksers die werkelijk helemaal knock-out geslagen zijn. Liggen ze hier op het veld van Woudenstein. Ja, want heel vanzelfsprekend was het allemaal niet na als de 6-2 in het eerste duel deed vermoeden. Zometeen het hele verhaal. Feyenoord staat op het punt om een nieuwe coach vast te leggen. De Deen Brian Priske moet de opvolger worden van Arne Slot en hij spreekt Nederlands. Ik vind het belangrijk dat je een goede defensie hebt, maar ik wil liefst aanvallen met veel spelers. Ik wil liefst een hoge pressing maken. En met heel veel power, heel veel intensiteit in het spelletje. Ja, dat zei hij niet over Feyenoord, maar over FC Antwerp, waar hij destijds coach was. Zometeen praten we met een van de clubwatchers over zijn herinneringen aan Priske. En waterpoloclub De Zaan heeft iets unieks gepresteerd. Een dubbele dubbel. Zowel de mannen als de vrouwen wonnen zowel de beker als de landstitel. Hoe hebben ze dat gedaan? Eigenlijk bizar. Maar ik denk dat het verschil uiteindelijk maakt dat wij inderdaad onze rust houden. En dat we het vandaag wel goed uitspelen. Dus misschien is het een stukje ervaring, ik weet het niet. Maar in ieder geval de rust in het koppie, dat is heel belangrijk. Ja, we leggen zometeen contact met een oud trainer van de club die tegenwoordig de hoofdsponsor is. Allemaal tot 11 uur in Langs de Lijn. Ja, knotsgek was het vandaag op Boudenstein. NAC promoveert naar de Eredivisie. Het leek logisch na de eerste ontmoeting met Excelsior. 6-2 gewonnen immers in Breda. Maar zo vanzelfsprekend liep dat vanavond allemaal niet. Jan-Kees van der Kun was bij een geweldige voetbalkraker met als inzet een plaats in de Eredivisie. Kralingen valt praktisch stil. Er komt toch geen wonder van Boudenstein. Na een bizarre voetbalavond zijn het de NAC-supporters, een paar honderd in de hoek van het stadion, die het allerlaatste feest van deze avond vieren. Niet gek natuurlijk, gezien de riante uitgangssituatie. Maar bij degradatie had niemand zich op voorhand al neergelegd bij Excelsior. Er was Rotterdamse hoop. Ik denk dat we gaan winnen. Ik denk dat het echt weer een rare wedstrijd gaat worden. En het bleek geen ijdele hoop. Na 35 minuten lag Excelsior mooi op schema met 2 doelpunten. Ja, 3-0 bij de rust. Ongelooflijk. Ik vind het geweldig. En het werd voor Excelsior alleen maar mooier en mooier. De tweede helft was nog maar net begonnen en ja, daar is hij al. Maar toen kreeg Excelsior de bibbers. Dezelfde bibbers als waarmee NAC aan de wedstrijd begonnen was. En ja, dan kan je erop wachten. Ja, nu staat er een eenzame juich hier. Lekker! Ja, ik zeg niet te veel, want ik word helemaal weggetikt hier. Maar 4-1. En toen was deze heerlijke na-competitiekraker nog niet eens een uur bezig. Maar wel gespeeld, want Excelsior kreeg nog wel wat kansen. Maar het bleef bij 4-1. 1 doelpunt te weinig. Excelsior degradeert en NAC. NAC promoveert. Die mensen die mee zijn gekomen uit Breda gaan uit hun dak. En er staat er eentje met tranen in zijn ogen toe te kijken. Dat is clubman Pierre van Hooijdonk. Wat een moment, hè? Het is zo'n kutjaar geweest. Veel gezeik. Eigenlijk wat je dacht te hopen dat het zou zijn. Dat is het eigenlijk nooit geweest, rustig. Dan met hakken over de sloot haal je die play-offs. En dan van de eerste seconde in die play-offs ja, ontstaat er iets. Het supporters, het elftal. En dan is blijkbaar zijn we tot heel veel in staat. En dan geef je het nog bijna weg vandaag. Ja, maar dat is ook waarom dat we achtste zijn geworden. Ik bedoel, ik had er echt... echt geen rekening mee gehouden dat we zo eigenlijk door de ondergrens zouden gaan. Omdat die andere wedstrijden, dat zag het er gewoon goed uit. En nu is het ineens, leek het helemaal nergens weer op. En ja, dan kom je 4-0 achter. Ja, joh. Ik denk dat je 1000 doden gestorven bent. Ik denk dat de cardiologen in Breda morgen ontzettend veel werk gaan hebben. Ja. Maar eerst vanavond het barpersoneel, denk ik. Ja, nee, ja, dat sowieso. En ook in het feestgedruis, Ton Lokhoff, assistenttrainer inmiddels, ook al zo'n clubicoon. Ja, jij weet natuurlijk wat dit betekent. Ja, nee, het logisch. Als je promoveert, dan hadden we een week of 4 geleden hier de laatste wedstrijd tegen top. Maar goed, je ziet de na-competitie blijft altijd een beetje juist zo'n moment pieken. En dat hebben we gedaan, gelukkig. En dat was vandaag nog heel erg moeilijk. Dat is een understatement. Wat was dit voor een wedstrijd? Heel slecht. En in de rust, ja, dan zie je ook aan de kopjes van 3-0 achter. Snel 4-0. Ja, uiteindelijk hadden we één goal genoeg. En gelukkig was dat voldoende. Maar na de competitie, we hebben het gered. En dat is het enige wat nu... U zei, in de rust zag u aan de kopjes. Wat zag u? Nou ja, dan zie je natuurlijk 3-0. Dan zie je spelers die Ook omdat je een slechte eerste helft gespeeld hebt. Wat er neergeslagen, probeer je natuurlijk ook dat te motiveren van jongens. We krijgen onze kans. Maar goed, we hebben het gered en we hebben dinsdag een fantastische wedstrijd gespeeld thuis. Vandaag ietsje minder om het zacht uit te drukken. Maar ja, we zijn gepromoveerd, het belangrijkste. En dus is het feest in Breda ook voor vertrekkend trainer Jean-Paul van Gastel. Tja, dan promoveert je ploeg. En dan? Dan zou ik waarschijnlijk een vreselijke kater hebben, om daarmee te beginnen. Dan gaan we gezellig naar de binnenstad. En dan word ik dinsdag wakker en dan is die kater nog groter. En dan woensdag ga ik op vakantie. En dan zie ik het wel weer. Heb je al enig idee wat je doet na de vakantie? Nee, nog niet. Want je hebt een bandje, laat even dat bandje zien. Of heb je hem nog niet om? Het oranje bandje. Dat bandje. Gratis drinken in de binnenstad. Ja. Nou ja, ik weet niet of ik het ga redden. maar ik ga het wel proberen. Staat er ondanks alles een hele trotse trainer hier? Ja, ik ben heel trots. Heel trots dat ik als geboren en getogen Bredana, komen uit de NAC-familie, dit heb kunnen bewerkstelligen. Ja, vreugde en verdriet, ze liggen dicht bij elkaar. Het is een cliché, maar die zijn vaak waar. Excelsior-keeper Stijn van Gassel vocht na afloop tegen de tranen. Vooraf dan denk je van, ja, wat gebeurt er als dit zou gebeuren? Hoe zou je reageren? Wat als je het haalt, hoe zou je dan reageren? En dat moet je eigenlijk niet doen. Alleen ja, dat spookt toch, afgelopen weken spookt dat toch in je hoofd. En ja, dit verwacht je gewoon niet. En dan dit? En dan dit, ja. En ik bedoel, dit hier staat iemand met hart. Met een hart. Ja, ik ben een gevoelsjongen. En als ik ergens voor ga, wil ik 100% geven. En dat is niet gelukt. Stijn van Gassel. Dan blikken we nog even terug op deze heel bijzondere wedstrijd met een echt NAC-icoon. Jarenlang werd hij het beest van Breda genoemd. Stond bekend om zijn tomeloze inzet, vliegende tackles. Hij is opstootdeskundige en niet vies van een beetje schop en slaan. Had als vroeger. Gerard Den Haan, goedenavond. Goedenavond. Ik heb nog nooit iemand zo geïntroduceerd. Dat was een aardige intro. Ja. Nou, fantastisch dat je even aan de lijn komt. En van harte gefeliciteerd met de promotie. Want wat een wedstrijd was dit. Ja, ik heb thuis gekeken voor de tv. Ja. Maar het was dramatisch natuurlijk. Maar ja, dat is voetbal. Als het eindresultaat tenslotte goed is, dan maalt niemand daar meer om, hè. Nee, maar wat was er met NAC aan de hand? Want er leek wel pudding in de benen. Ja, maar dit is eigenlijk het NAC. Ik heb heel veel thuiswedstrijden gezien. Dit is eigenlijk het NAC waar ik het hele seizoen al gezien heb. Oh. Gewoon eigenlijk, ze kunnen allemaal voetballen. Ze kunnen toveren met een bal. Ze kunnen allemaal het circus in. Maar ik vraag me altijd wel eens af of ze wel hard kunnen werken. En ik denk toch echt dat je talent moet combineren met hard werken. Dan kom je ergens. Als je ergens geen energie instopt, komt er ook niks uit. En dat zag ik vanavond dus weer terug. En het is zo frappant. 4-0 achter. En ze worden wakker. Ja. En ze worden wakker. Gelukkig. Maar ik begrijp het al. Ze missen Gerard Den Haan. Die maalt erom. Ja. Ze missen en Gerard Den Haan. Een beetje. Dat weet ik niet. Een type. Dat weet ik nog. Of nou, Gerard de Haan, we hadden vroeger ook een Johnny Smit. We hebben natuurlijk in de voorhoede, daar heb ik dan niet mee gespeeld, een Anthony Leuling gehad. Maar ja, er is in Breda, het is eigenlijk niet zo moeilijk om het publiek achter je te krijgen. Moet je op het veld toch echt wel laten zien. En dat houdt niet in dat allemaal hoogstaand voetbal hoeft te zijn. Je mag in Breda mag je verliezen. Als je maar strijdend ten onder gaat. Ja. En dat zien we gewoon niet. Dat zien we niet. Snap je? En Gerard de Haan nodig. Wat ik vroeger deed, dat kan tegenwoordig niet meer natuurlijk. Zeg maar hoe beleef je dan zo'n wedstrijd? Is dat vloeken en tieren voor de televisie? Of ben je iemand die dat toch heel erg rustig kan verwerken? 1-0, 2-0, 3-0, 4-0? Ik had al vrij snel, na 5 minuten, zag ik het spel van NAC al. En ik was er al bang voor. En ik zit, ja, weet je, het is als een goal tegenkrijgen, dan vloek ik wel even. Ja. Maar ik ben over het algemeen best wel vrij rustig. Dat was ik vroeger ook, alleen op het veld niet. Nee, dus wel redelijk rustig. Maar, kan heel groot. Maar toch wel even, even staan te juichen toen het doelpunt viel. Ja, tuurlijk. Ja? Tuurlijk. En na het eindsignaal ook even hier. Mijn vriendin die zat me aan te kijken. Wat is die nou aan het doen? Ik heb toevallig een buitenlandse vriendin. Snap je? Dus ik de Polonaise hier door de huiskamer heen. En ze begrijpt het nu een klein beetje, want ze heeft de wedstrijd. Ze heeft één thuiswedstrijd in de play-offs. Heeft ze gezien in het NAC-stadion. Nou ja, ik kan niet meer alleen. Ik kan niet meer met een vriend. Die gaat voortaan met me mee, hoor. Ja, ja, ja. Die is verkocht. Die is verkocht. Ja, natuurlijk een avondje NAC. Wie wil dat nou niet? Hoe belangrijk is dit voor NAC, die terugkeer naar de Eredivisie? Ja, dit is voor de. Dit betekent zoveel voor de supporters en eigenlijk ook voor Breda. En het stadion bij ons is natuurlijk ook gewoon echt geweldig. Zelfs in de eerste divisie, 17, 18, 19, 20.000 man, is gewoon ongekend. Ongekend. En ik ben blij, want het is zometeen weer natuurlijk heel vaak op zaterdagavond. Ja. En als dan de spelers gewoon voet hun best doen, dan beleven we gewoon dus regelmatig hopelijk weer een avondje nat. En zit Gerrit den Haan dan op de tribune? Nou, ik probeer in principe iedere thuiswedstrijd probeer ik er te zijn. Ik ben met pensioen al een paar jaar op vroegere leeftijd. Ik heb ook een huisje in Spanje, maar als ik in Nederland ben en NAC speelt thuis, dan ben ik er. En dat gaat natuurlijk via Oud-NAC. Ik ben lid van Oud-NAC. Spelen we regelmatig een wedstrijdje. We hebben regelmatig een feestje. Ja, het is altijd leuk om daar te zijn. Om ook mijn oud-collega's weer te ontmoeten. Even te babbelen en gewoon een wedstrijdje te kijken. Het is gewoon een avondje uit. En dat gaat weer wat vaker gebeuren op de avond waarop het hoort. Op zaterdagavond, avondje NAC. Op zaterdagavond. Zo hoort het. Zo hoort het in Breda te zijn. Nou, ik wens een heel goed seizoen in die divisie. En dat het maar iedere zaterdagavond zo'n feest mag zijn, hè? Dankjewel. Oké, geniet ervan. Gerrit Daan, dank je dat je even aan de telefoon kwam. Maar hoe is het nu in de stad? Dat vragen we aan Vincent van Rijn, onze verslaggever. Vincent, hossen de mensen om je heen, hoe is het? Ja, precies dat eigenlijk. Het is hier een groot feest op P5. Dat is een groot plein precies achter het stadion van NAC. En het is eigenlijk al feest een uur of twee lang sinds het laatste fluitsignaal. Want ruim 15.000 mensen hebben hier naar de wedstrijd gekeken. Heel veel gesprongen voor NAC, met geel-zwarte vlaggen gezwaaid. En op dit moment kijk ik naar heel veel rode fakkels die afgaan. En ik zie heel veel mensen bier drinken, want dat kunnen ze goed hier in Breda. Een uurtje geleden zijn ook de NAC-fans die in Rotterdam bij de wedstrijd waren gearriveerd. Die kwamen met toeterende bussen aan. En de fans zijn echt door het dolle. Ik heb er een hoop gesproken. Eigenlijk gaf niemand een stuiver voor de promotiekansen. Maar het is er dus toch gelukt. En het wachten is nu op de selectie. En ik verwacht dat het feest daarna eigenlijk nog wel uren door zal gaan. En wanneer wordt die verwacht, die selectie, Vincent? Dat wordt elke keer een beetje uitgesteld. Ik heb 10 uur gehoord. Eerst begon het 9:30, 10 uur. Het is nu 9:45. Ja, ik neem aan dat ze in Rotterdam inmiddels wel weg zijn. Dat ze onderweg zijn. Het maakt eigenlijk hier de mensen niet zo uit. Het hele plein staat nog vol. Dus een kwartiertje langer of korter maakt niet uit. Het wordt hier een groot feest. Oké, Vincent van Rijn. Dankjewel voor dit moment. Het begint er steeds meer op te lijken dat Feyenoord een opvolger heeft gevonden voor trainer Arne Slot. De naam van Brian Priske zingt al een tijdje rond in Rotterdam. En het Algemeen Dagblad meldt vandaag dat de club persoonlijk rond is met Priske. Maar wie is deze 47-jarige Deen die dus Arne Slot moet gaan opvolgen en doen vergeten? Dat zal lastig worden. We gaan het vragen aan Diederik Gijpen, die Priske heeft gevolgd als clubwatcher van Antwerp, namens de Gazet van Antwerpen. Want daar is hij trainer geweest. Priske werkt nu bij Sparta Praag. Diederik, goedenavond. Goedenavond. Wanneer zat hij bij jullie daar in Antwerpen? Het seizoen 2021-2022. Net voor Van Bommel eigenlijk. Oké, net voor Van Bommel. En wat voor indruk maakte hij toen op u? Een hele amabele man. Een gentleman, zeg maar. Heel vriendelijk in de omgang. Maar het jaar dat hij gedraaid heeft bij Antwerpen is nu niet een jaar dat we ons lang zullen herinneren. Of ook niet de supporters zich lang zullen herinneren. Het was eigenlijk een vrij sober jaar, zeg maar. En hoe komt dat? Want we lieten net een quoteje horen. En toen hij in de tijd bij Antwerpen dat hij zei... hoog druk zetten, velder op, aanvallend voetbal... met opkomende backs, dat soort dingen. Lukte dat toen niet? Of hadden jullie het materiaal niet? Of wat was er aan de hand? Het begon wel goed, want hij kwalificeerde ook de club voor de groepsfase van de Europa League. En dan had hij ook een weddenschap daarover met zijn assistent-trainer, waardoor dat hij eigenlijk naakt zeg maar met enkel een handdoek om de persconferentie moest doen achteraf. Dus dat was wel een leuke binnenkomer. En daardoor had hij ook heel wat krediet opgebouwd in die eerste maanden bij Antwerpen. Maar zeg maar in het voorjaar, dus na nieuwjaar, is het eigenlijk bergaf beginnen gaan met de club. En ja, het probleem was dat er na een aantal verlieswedstrijden stonden ze ook achter aan de rust in de derby tegen Beerschotten. Altijd zo'n belangrijke wedstrijd op het jaar. En dan is de voorzitter tijdens de rust naar de kleedkamer gekomen. Toen is het tot een aanvaring gekomen tussen de voorzitter Paul Gijsens en Priske. En sindsdien is het eigenlijk niet meer goed gekomen tussen Priske en de club, zeg maar. Ja, toen was het was wel duidelijk dat hij het seizoen dat hij niet nog een seizoentrainer zou zijn van Antwerpen. Nee, inderdaad. Ja. En wat voor filosofie hangt die dan aan? We hoorden dus net al even wat. Maar is het inderdaad zo'n aanvallende trainer die à la Arne Slot het voetbal speelt wat Feyenoord heel graag wil tegenwoordig? Ja, dat wel. Want ik herinner mij ook wel zeker de thuiswedstrijden. Bijna alle topwedstrijden thuis werden ook wel gewonnen. Dus hij kiest wel zeker voor offensief voetbal. Ik herinner mij nog bijvoorbeeld een 4-2 tegen Racing Genk. Op standaard Luik zijn ze met 2-5 gaan winnen. Dus dat zijn wel spectaculaire uitslagen die zeker ook wel bij Feyenoord gaan passen, denk ik. Ja, maar geen onuitwisbare indruk achtergelaten. Terwijl hij het nu daarna goed heeft gedaan, hè, bij Sparta Praag. Ja, klopt. Hè. Dat is ook wel een beetje waar we in België van staan te kijken. Na de titel vorig jaar met Sparta Praag heeft hij nu de dubbel gepakt in Tsjechië. Dus ja. daar kijken ze ook in Antwerpen wel van op. Ja, en hij moet dus de grote schoenen vullen van Arne Slot. Denkt u dat dat een geslaagd huwelijk wordt in Rotterdam? Ik geef hem wel het voordeel van de twijfel naar wat hij in Tsjechië gerealiseerd heeft. Ik denk gewoon dat het ook bij Antwerpen moeilijk werken was. Het was ook een overgangsperiode zonder sportief directeur. Dat heeft hij ook altijd aangegeven. Ik miste zo de twee-eenheid die je bijvoorbeeld nu hebt gekend tussen Van Bommel en Marc Overmars bij Antwerpen. Ja. Dat heeft hij niet gehad. Er was op dat moment een zoektocht naar een sportief directeur. Ik denk dat hij nu wel in een stabielere club terechtkomt dan in die periode bij Antwerpen het geval was, zeg maar. Ja, we gaan het zien. We weten in ieder geval ietsje meer dus over Brian Priske. Zeer waarschijnlijk de nieuwe trainer van Feyenoord. Diederik Grijpen van de Gazet van Antwerpen, dank u wel. Goed, alle succes daar. En dan gaan we ineens moeite door naar Parijs. We zakken dus wat meer naar het zuiden af. Dag 8 van Roland Garros. Geen Nederlanders meer in het enkelspel. Maar er gebeurt natuurlijk genoeg. En dus hebben we Mark Brass aan de lijn. Goedenavond, Mark. Goedenavond, Jeroen. Ja, laten we even bij Novak Djokovic beginnen. Die stond zo'n 24 uur geleden volgens mij in te spelen. Want toen ging hij bijna beginnen aan zijn derde rondepartijen. Ja, uur of 11 stuurden ze hem nog de baan op gisteravond. En daar kwam hij om 3:06 vannacht kwam hij daar weer vanaf. Ja, gekke werk. Gelukkig voor hem won hij de partij. Maar het is wel weer iets wat wel weer toch veel discussie oplevert hier op Roland Garros. Veel mensen, veel tennissers, veel tennisvolgers, journalisten hebben er een mening over dat dit toch eigenlijk niet kan. Ja, we kennen het uit Australië, uit de Amerika helemaal, hè, geloof ik. In Meadows, in Parijs. Australië zeker. Er is een keer een partij geweest, die was klaar. Toen gingen de eerste Australiërs alweer naar hun werk 's ochtends. Toen het publiek uit de Rod Laver Arena kwam. Hewitt tegen Baghdadis was dat. Dat werd geloof ik 4:30 of 4:45 volgens mij dat die klaar waren. Kijk, ze hebben natuurlijk het één ding pleit een beetje, of tenminste verzachtende omstandigheden voor de organisatie. Het is heel slecht weer geweest de afgelopen dagen. En ze dachten dat het een goed idee was door een partij in te voegen op het Centercourt. Alleen die lieten ze om 8:00 beginnen en daarna stond de partij van Djokovic nog geprogrammeerd. Nou ja, je kan natuurlijk wel een partij om 8:00 plannen, maar als je dan ziet dat Djokovic pas om 11:00 de baan op moet, dan hadden ze moeten zeggen van ja, dit doen we niet meer, want ja, dit is gekwerk. Je kunt er niet meer van uitgaan dat het een 3-setter wordt. Nou ja, het werd uiteraard ook nog een 5-setter en dus werd het inderdaad na 3:00. En ja, het is voor niemand is het goed. Punt 1 voor de spelers niet, dat is het belangrijkste. belangrijkste. Het is koud, het is midden in de nacht, ze zijn compleet uit hun ritme. Ze staan 4 uur, staan ze op de baan, dik. Dan hebben ze nog hun verplichtingen bij de pers. Misschien moeten ze nog wel naar de doping. Ze moeten hun cooling down doen, ze moeten eten. Ze moeten, het hele rattaplan komt daarna nog. Dus voor met al die adrenaline in hun lijf, zeg maar, wat er ook nog uit moet voordat ze naar bed kunnen. Ja, die zijn niet voor 5 uur 's ochtends terug in hun hotel. Ja, en dat kun je sporters die fit moeten zijn, die kun je dat gewoon niet aandoen. Het blijft een eeuwige discussie. Want de commercie speelt natuurlijk ook mee. Er zijn kaarten verkocht voor het Center Court. Nou zat het vannacht niet meer vol. Alle diehards zaten er nog wel. Maar het was ook bibberen daar. Het was ongelooflijk koud. Maar dus daar hebben ze ook mee te maken. Televisiestations die het uitzenden, et cetera. Dus ja, het mes snijdt aan meerdere kanten. En alleen voor de spelers is het gewoon niet goed. Nee, en dat maakt natuurlijk ook niet uit dat je Novak Djokovic heet. Je moet gewoon de baan op. En uiteindelijk wint hij dus in de 5-6. En bedankt in zijn beste Franse publiek. Vraiment, merci de mon corps. C'était un de peut-être le plus bon match que j'ai joué ici avec, je sais pas, avec tous. Merci beaucoup. Ja, dat was dus om 3 uur 's nachts. Hij bedankt het publiek voor een lange zit. Noemde het een van zijn beste wedstrijden die hij ooit heeft gespeeld. Wilde ook heel graag nog naar een feestje, vertelde hij. He, hij vroeg tenminste waar een feestje was, want daar kon ik nooit heen. Maar dit ga je toch merken, Mark? Ja, hier moet je echt heel goed mee omgaan als tennisser. Nou weet Djokovic natuurlijk wel een beetje wat het is. Ook wel ervaring in het spelen van late partijen. Het spelen van 5-setters. Maar dit kun je inderdaad gaan voelen. Het is wat ik zei. Het is niet alleen vochtig en daardoor koud. Maar de baan is daardoor ook zwaar. Dus de wedstrijden worden zwaarder. We hebben Tello Griekspo gisteren gehoord na zijn 5-setter tegen Zverev. Overal pijn in zijn lijf. Omdat het gewoon snoeihard werk is op dit soort banen. Het was Casper Ruud volgens mij die zei, de Noorse tennisser, die zei, misschien hebben tennissers, is dit wel de zwaarste sport die er is. Als je gewoon 's nachts midden in de nacht of tot 3 uur gewoon 4 uur op een baan moet staan. Dat is gewoon bijna, dat is bijna onmenselijk. Dat kun je ons niet aandoen. Dus hier moet je inderdaad heel goed van gaan herstellen. En daarom is het voor de spelers niet goed. De een herstelt er wat sneller van dan de ander. Djokovic is natuurlijk wat ouder, maar goed, aan de andere kant, die heeft de ervaring die meespeelt. Maar nogmaals, ik blijf het zeggen, dit is niet wat je wil voor de sporters. Nee, en dus het afwachten hoe hij bij de volgende ronde weer de baan opkomt. En dan naar vandaag, want vandaag is het natuurlijk ook gewoon getennist, al was dit ook dus ook al vandaag nog. Maar wat viel er allemaal op, Mark? Ja, dat het krachtsverschil bij de vrouwen toch wel heel erg groot is. Je hoopt eigenlijk naarmate het toernooi vordert dat het krachtsverschil kleiner wordt. Dat je spannende partijen krijgt. Maar nu zaten eigenlijk de spannende partijen, de 3-setters, die zaten in de eerste ronde, zeg maar. En nu, de topspelers, die hebben hun partijen redelijk makkelijk op Swiatek na. Hè, die van Osaka won, prachtige 3-setter. Maar die zijn er redelijk makkelijk doorheen gekomen. Maar dan verwacht je eigenlijk toch dat ze in ronde 3 en zoals vandaag ronde 4... dat ze wel wat meer tegenstand gaan krijgen. Maar dan zien we Iga Swiatek die tegen de Russin Potapova speelt en die met 6-0 en 6-0 wint in 40 minuutjes. Ja, dat geeft toch wel aan. Er zijn 4 partijen gespeeld vandaag in het vrouwentoernooi. Alle 4 zijn ze in 2 sets gewonnen. En in al die partijen was er geen set die verder ging dan 6-4. Dus sets van 7-5 of 7-6 hebben we niet gezien. 3-setters hebben we niet gezien. Dus de top bij de vrouwen is wel heel erg smal. En het is toch echt wel te hopen voor de rest van het vrouwentoernooi dat ze nu ze nog dichter tegen elkaar aankruipen. Dat nu we wel mooie battles te zien krijgen tussen de speelsters. Want een 6-0, 6-0 in de 4e ronde van een Grand Slam toernooi. Ja, dat is niet wat je wil. Tuurlijk zullen ze zeggen, Swiatek was goed en die had een topdag. Maar dan nog 40 minuutjes, 4e ronde Grand Slam, dat kan niet. Nee, dat is maar toch, Mark, in de tijd van de Williams-zussen en zo, toen had je toch ook een smalle top, zou je kunnen zeggen. Hij is wel breder, maar zit er niet ergens een gat onder de top 20 of zo? Dat daar een gat zit? Ja, precies. dat precies. En daarom hoop je eigenlijk dat die top breder wordt, inderdaad. Het is ook niet iets van nu. Het valt al langer op, inderdaad. En ik stuurde vandaag een tweetje hierover. En toen kreeg ik een reactie van Sven Groeneveld. De coach, grote spelers gecoacht in het verleden. Gewerkt met Mary Pierce, onder andere. Daar reageerde hij op. Hij zei van toen ik Mary Pierce naar de finale coacht, heeft ze in de eerste 6 partijen heeft ze geloof ik maar 7 games verloren, inderdaad. Dus ja. Het is niet nieuw. Alleen het is wel wat je ziet bij Djokovic gisteren, derde ronde. Die 5 sets bezig is. Ik zit nu te kijken naar Yannick Sinner tegen Corentin Moutet, een Fransman. Sinner de eerste set verloren. Weet je, dat zit toch allemaal. Daar is meer strijd, daar is meer spanning. Die top is gewoon breder. Daar steken er natuurlijk ook wel een paar bovenuit. Maar daaronder zit wel een groot aantal spelers, wat het die topspelers ook wel lastig kan maken. En waardoor je gewoon veel mooiere partijen krijgt. En bij die vrouwen, wat ik zei, in de eerste paar rondes zien we dan dat het heel dicht bij elkaar zit. Nou, de speelsters die dat overleven, die komen dan tegen de top te spelen. En dan gaan ze er kansloos en echt heel erg dik vanaf. En dat is doodzonde. Ja, dat is jammer. Wat kunnen we nog verwachten dan deze week? Hopelijk dus wat spannende partijen, maar nog meer? Ja. Nou ja, goed, kijk, de mannen gaan de grote jongens elkaar ook nu ontmoeten. Zverev tegen Rune, de Menard, Medvedev, Tsitsipas, Alcaraz, Dimitrov tegen Sinner, als Sinner wint. Weet je, dat zijn allemaal grote namen, spelers uit de top 10, top 15 van de wereld die tegen elkaar aan gaan lopen. En bij de vrouwen hebben we dan nu 2 kwartfinales die bekend zijn. Dat is Corrie Goff tegen Ons Jabeur. Nou ja, dat hopen dat een mooie partij wordt, dat kan gewoon. En Swiatek tegen Vondrousova. Vondrousova natuurlijk ook een Grand Slam winnares. Dus hopen dat het vanaf nu, bij de mannen zit het wel goed met die spanning en dat het af en toe close is en dat de toppers sets verliezen. Laten we nu hopen dat het vanaf de kwartfinales bij de vrouwen ook gewoon spannend gaat worden en dichter tegen elkaar aan zit. Een laatste vraag, kan je vandaag wel, denk je, op tijd in bed of gaat dit ook weer een later worden? Heb ik je wakker gemaakt vannacht met mijn tweetje om 3:07 of niet? Nee, het lag lekker te snurken. Ja, heel goed. Ik heb hem helemaal uitgezeten. Ja, nee, het is afwachten wat Sinner doet. Maar Sinner, wat ik zeg, die heeft de eerste set verloren. En daarna 6-3 en nu 5-2 voor setpoints voor een 2-1 voorsprong in sets. Dus die zal hem in 4 gaan afmaken. En dan kan ik op tijd naar bed vanavond. Mooi zo. Wel trust alvast voor straks, Mark. En dankjewel. Harry Styles, As It Was. De waterpolosters van De Zaan hebben voor de tweede keer op rij de landstitel in de wacht gesleept. De ploeg uit De Zaanstreek, die eerder ook wel de beker veroverde, won in Ede het beslissende finale duel met 12-9 van Polar Bears. En het is dubbel feest in Zaandam, want... Voor het eerst in de clubhistorie dat zowel de mannen als de vrouwen de dubbel pakken. Een dubbele dubbel voor ZV De Zaan. De beker en de competitie. En dus de ontlading in heel waterpolo en Zaandam extra groot. Sluit de ramen, sluit de deuren. ZV De Zaan gaat feest vieren. Dat zal zeker. Dien van het Laar klonk zo vanmiddag. Een dubbele dubbel. Het is al eerder voorgekomen, maar voor mij was het nieuw. Paul Rietico, goedenavond. Goedenavond. Hoofdsponsor, maar ook oud-trainer. Erg betrokken bij de club, nog steeds begrijp ik. Sta je ergens op een feestje? Nee, dat feestje heb ik achter mij gelaten. Want op een gegeven moment is het ook tijd om afscheid te nemen en de bol te laten. Want dat gaat nog wel lang door. En vorige week hebben ze dat ook gedaan natuurlijk met de heren. Ik moet morgen voor mijn werk naar het buitenland. Dus ik moet ook een klein beetje fris morgen weer verschijnen. Het went nooit dat je zo'n feest kan vieren. En het is ook ongeeft zoveel energie om zo'n hele goede groep gemotiveerde meiden en vorige week de jongens, de mannen, om die te zien winnen. En het biedt heel veel. Het is ook de reden waarom de verenigingssport in Nederland zo gekoesterd moet worden. Ja, dat is een mooi pleidooi meteen even meegenomen. Een bijzondere dag vandaag, want het was spannend. Hoe heb je dat beleefd? Nou, we hebben natuurlijk vrijdag stonden we ruim voor. Toen werden penalties en toen verloren we. Gisteren werd het penalties en toen wonnen we. Vandaag sta je 7-1 voor, begin tweede part. Nederlanders zijn natuurlijk niet heel goed in het verdedigen van goede voorsprongen. Want dan gaan we nadenken en moeten we dit, moeten we dat. Dan gaan de scheidsrechters er een beetje in mee. Je mist, je durft niet meer te schieten. Uiteindelijk wordt het 9-8 en dan denk je, oh god, daar gaan we weer. Uiteindelijk hebben ze hem toch over de streep getrokken. Dus dat gaf enorm veel voldoening en vreugde. Ja, 9-9 was het bijna, maar gelukkig stond er een goede keeper op doel. Gelukkig zeker, voor jullie dan natuurlijk, dus aan. Zeg, een dubbele dubbel. Ik zei al, ik kende het niet eigenlijk. Heel bijzonder natuurlijk sowieso. Is dat iets wat echt leefde op de club? Ja, toch wel. Toch wel. We hebben ook vorig jaar hadden we de dubbel bij de beker gehad. En dit jaar dan weer. Dus het is al zeg maar twee keer achter elkaar. De heren gingen vorig jaar in de derde beslissende wedstrijd tegen Donk kopje onder. Dus er was veel aan gelegen om het nu wel recht te trekken. En vorige week hebben de heren dat eigenlijk heel overtuigd gedaan. Twee wedstrijden. Ja. Dit weekend was het de taak aan de dames. Ja, en dat duurde even. En uiteindelijk is het toch gelukt. En ze zijn derde geworden bij de Euro. Zeg maar de tweede league, hè. Dus hoe heet dat bij het voetbal? Heet het ook de Europa League is dat dan? De Europa League, ja. Dus daar zijn ze derde geworden. Hadden ze ook misschien nog wel, hadden ze ook een inzinking in de laatste periode, waardoor ze de halve finale misten en daardoor uiteindelijk alleen maar brons konden pakken. Dus ja, het is gewoon echt een super jaar voor onze club. En hoe komt het dat het bij De Zaan zo lekker gaat? Nou, is lekker, zeg maar gerust, heel erg goed. Dat zowel de mannen als de vrouwen die dubbel pakken. Wat doen jullie goed? Nou, ik denk dat wij een club zijn waar zowel kader als sponsoren, en ik ben er één van, laat het duidelijk zijn, er zijn er veel meer die hun bijdrage doen. Dat zijn ook allemaal mensen van de club. En ik maak dat een groot onderscheid tussen sponsoring en marketing. Hè, wat Heineken doet en veel grote bedrijven is gewoon marketing. En sponsoring is dat je toch denkt van oké, bedrijven die geven iets zonder dat er altijd iets voor terugkomt per se. En dat zie je dan wel. Dat doen we goed. We hebben een goed kader. En wat een heel belangrijk keerpunt is geweest, een aantal jaar geleden, toen ging het even wat minder met de club, 2016 uit mijn hoofd. En toen hadden we echt een beetje van, oké, waar staan we? We staan even op een keerpunt. Toen hebben we met een paar goede sponsoren, wat ook bevriende mensen zijn van mij, en we hebben een goede groep. En toen hebben we gezegd, oké, nou moeten we eigenlijk gewoon, hè, zoals het zo mooi heet, anticyclisch investeren. We gaan nu even volle bak. Dus zijn we met z'n allen naar Barcelona gegaan. En toen hebben we ze, al die jonge gasten, een hele jonge groep, waar nu ook een aantal dus de titels hebben binnengehaald, bij elkaar geroepen op het strand bij Barcelona. En gezegd, luister jongens, die teamsport is zo belangrijk voor je. De persoon links of de persoon rechts van je, maakt niet uit. Of de jongen van meisjes, maakt niet uit. De kans is gewoon 90% dat je die van de rest van het leven tegenkomt. Dus ga met elkaar aan het werk. En toen hebben we ook vooral gekozen van je kan investeren in spelers en weet ik wat allemaal. En toen hebben we heel duidelijk de keuze gemaakt om ook te investeren in goede trainers. En goede trainers maken niet alleen je eigen spelers beter. Die zorgen ook dat andere spelers graag naar jouw club komen. Ja, en dan moet je natuurlijk wel even het geluk hebben dat je ook wel een hele goede generatie verpakt. Zowel als bij de heren als bij de dames is de kern wel gewoon allemaal eigen kweek uit de Zaanstreek. Maar op een gegeven moment trek je er ook mensen bij die aanvullend voor het team werken. Toptrainers nu staan. En ja, op een gegeven moment valt het kwartje wel op zijn plek. Nou, kijk eens aan. Ik hoop dat de mensen geluisterd hebben. Want zo doe je dat dus. Ook anticyclisch investeren. Dat is natuurlijk ook hartstikke goed. Dan moet je ook wel lef hebben. Je ziet het in het voetbal. Je ziet het in het voetbal ook. Hè. Twente lag 3 jaar geleden op zijn gat. En die worden nu heel knap derde. En eigenlijk is het soms beter om even door te zakken. En dan te zeggen, oké, jongens, nou, excuseer helemaal, get your shit together. Wat gaan we doen? Ja. En dan gewoon volle bak gaan. Een dubbele dubbel bij de Zaan, daar kan je bij niet meer overheen. Hoe nou volgend jaar? Ja, nou, ik moet zeggen dat ik was blijer met deze titel dit jaar dan vorig jaar. Vorig jaar hadden we hem vrij ruim gewonnen met de dames. Maar zoals dat een cliché geldt in de sport, het is moeilijker om je titel te handhaven dan te prolongeren dan te winnen. De eerste keer ben je nog helemaal fris en vers en dan is alles nieuw. En nu zie je gewoon dat je moet hem verdedigen. Dus jij bent degene die ze achterhalen willen. Dus ik was eigenlijk blijer met deze titel. Ja, volgend jaar is er weer een nieuw seizoen. Dat is natuurlijk het leuke van sport en het lastige soms van sport. Elk jaar begin je weer allemaal op nul. En goed, nogmaals, allemaal tegeltjes aan de wand hoor. Maar volgend jaar gaan we kijken. En het is zaak om de groep bij elkaar te houden. En dat is soms lastig in een sport als de onze. Wat natuurlijk ook lastig is, dat wij natuurlijk, wij zijn altijd maar afhankelijk van zwembaden. Wij werken met relatief kleine budgetten ten opzichte van onze Europese concurrenten. En het is gewoon hard werken met een goede groep. Nou, een mooie les geleerd. Geniet van het feest. Ook al ben je er niet meer. Maar toch hartelijk dank even dat je aan de telefoon wilde komen. Paul Rytico van De Zaan. En hij gaf ook nog een mooie les mee. Misschien wel voor de volgende spreker. Want dat is Mark van Loon van HGC. Want de hockeyers van HGC, ze wordt eerst sinds het bestaan van de hoofdklasse gedegradeerd. Hurley was over 2 playoff-wedstrijden net te sterk voor de ploeg uit Wassenaar. Ik praat dus met Mark van Loon, bestuurslid. Goedenavond. Goedenavond. Ja, je was er vandaag niet bij, begreep ik, hè? Nee, helaas kon ik er zelf niet bij zijn. Maar ik was er in ieder geval niet live bij. Maar ik was er natuurlijk wel per app en per allerlei andere communicatiemiddelen bij. Ja, want ik bel je in Albanië, zeker, begrijp ik. Ja, dan is het toch eventjes, hoe verwerk je dan zoiets? Want dit is niet niks. Nee, dat is niet niks. Ja, het is gewoon heel, heel zuur. 52 jaar hoofdklasse, vanaf de oprichting van de hoofdklasse speelt HGC daar. Ja. Samen met Hockeyclub Amsterdam, de enige twee die vanaf het begin af aan bij zitten. Ja, ik bedoel, uiteindelijk heel zuur. Maar wel snel de knop om en denk van oké, we hebben het wel even geflikt om er 52 jaar in te blijven. En nu inderdaad, ik hoorde het net al, om mijn waterpolo-collega zeggen. Ja, even door het ijs zakken en dan spullen oprapen, bij elkaar pakken en weer door gaan pakken. Dat is wat we moeten gaan doen. Ja, dat is een goede les. Nog eventjes naar deze play-outs, hè, zo noemen ze dat bij het hockey. Hoe is dat gegaan? Want waar ging het mis? Ja, kijk, we stonden 2 jaar geleden nog in de play-offs. Ja. Hè, dat zijn dan de bovenste 4 en zo snel kan het gaan. Dit seizoen, vooral de tweede helft van het seizoen, zat een hoop tegen. Veel wedstrijden verloren. En dan kom je op, als je laatste wordt, ga je er meteen af. En als je 1e laatste en 2e laatste wordt, speel je die play-out wedstrijden. Ja goed, dus dan verliezen we gisteren met 4-3. En vandaag winnen we met 2-1. Uiteindelijk krijg je dan nog shoot-outs in het hockey, de penalties zeg maar van het voetbal. Ja, nou ja, zeg het maar. Dat is gewoon, dat is dan gewoon een tombola, zeg maar, uiteindelijk. Ja, die verliezen we. Heel zuur om er op zo'n manier af te gaan. Ja, en dat je daardoor degradeert. Nou, je vertelde wel iets over het seizoen. Dat ging niet zo lekker. Eind maart vertrok trainer Bram Lomans, opgevolgd door oud-spelers Floris van der Linden en David van As. Ja, is het dan... Ja, achteraf kijk je in Koenekom natuurlijk. Maar was het dan misschien toch te laat? Had hij om een keer wat eerder in gang moeten worden gezet? Ja, achteraf misschien wel. Maar aan de andere kant... Ja. Ja, ik denk dat het nu. Ik denk dat de energie goed was de afgelopen maanden. Vanaf het moment dat de twee jongens het overnamen. Zat iedereen er goed in. De spelersstaf, de vrijwilligers die eromheen hangen. Ja, de sfeer was gewoon was goed. En het was. Het was gewoon net niet genoeg, maar, uiteindelijk. Nee. Het is natuurlijk sowieso een turbulent seizoen geweest voor jullie. Eind januari werd dan het tophockey ook nog voor de mannen wat op een lager pitje gezet. Tenminste, dat werd bekend. Hè? En is dat dan ook, gaat dat dan ook spelen in die club? Of tenminste ook op het veld? Of is dat, zoek ik nou te moeilijk? Ja. Nee, ik denk dat uiteindelijk die spelers hebben ons echt ons best gedaan om ze zo ver mogelijk er vandaan te houden van wat we verder bij de club speelden. En om eerlijk te zijn, ze hebben ook de afgelopen weken, en ik was er zelf ook al nauw bij betrokken, zowel direct als indirect. Die hebben gewoon alles gegeven. Ja. Wat pech gehad met blessures, misschien ook nog maar allemaal excuses die we niet moeten zoeken. Ja. Het is nu wat het is. En we gingen er tot gisteren kwamen we eigenlijk ook al met een Houdini-act nog terug. 4-0 achter, 4-3. Nou, dan heb je toch nog een van, oké, gaat gebeuren. Vandaag kom je met 2-0 voor. Een paar minuten voor tijd krijg je die 2-1 tegen. Waardoor het uiteindelijk 5-5 was. En wat ik zeg, met die shootouts kan gewoon twee kanten opvallen. Ja. En dat ze... Maar ik begrijp, jullie hebben ook teruggelopen ledenaantallen, wat sponsors die vertrokken, dan kom je wat in financiële problemen. Is dan zo'n degradatie, hoe zeg ik dat? Is dat misschien dan minder erg in die zin dat je dan ook op een ander niveau speelt, dat je het misschien wat beter kunt behappen volgend seizoen? Ja, zo kun je het ook zien. Vol dan, gewoon, ik denk dat er ook een nieuwe realiteit is in het hockey. Teruggang leden is door het hele land een issue. Ik geloof in de laatste 5 jaar iets van 15% of 16% teruggang. Ja, dat helpt ook niet mee. En voor ons, voor AGC, denk ik inderdaad een stuk kleiner geworden dan we qua ledenaantal al dan 3-4 jaar geleden. En dit is voor ons ook een nieuwe realiteit. Ik hoop dat er genoeg mensen zijn binnen de club die hun schouders er nu onder willen gaan zetten. Nog eens extra. En kijken hoe kunnen we de weg naar boven weer in gaan zetten. Het wordt een pittig seizoen, dat hoor ik al. Maar ik wens jullie heel veel succes erbij. En dank dat je nog even aan de lijn kwam vanuit Albanië. Want op deze trieste dag voor HGC. Mark van Loon, dank je wel. Dank je wel. Dan gaan we naar atletiek. Femke Bol heeft bij de Diamond League wedstrijden in Stockholm weer van zich doen spreken. Ze won haar eerste wedstrijd van het seizoen op de 400 meter horde. She's a massive figure physically, massive as well in her ability. And she eases away now as Knight in lane 4 goes backwards. Clayton putting up stout resistance. But Bol, over the last 50, storms away, 53.07. Ik ben blij dat gewoon de eerste erop zit. Het is mijn snelste opener ook ooit. En mijn passen gingen eigenlijk denk ik precies zoals ik wilde, dus daar ben ik blij mee. Ja, ik hou echt van hier lopen, dus daar zat ik heel nerveus, want zat ik er ook echt heel veel zin in. En ik ben blij dat het gewoon gestart is. Liep ritmisch alles goed? Ja, het liep ritmisch niet zoals ik wilde. Eigenlijk ging tot hoorde 7 ook makkelijker dan ik dacht. 3x15 ging ook goed, dus daar ben ik heel blij mee. Maar vaak moet ik dat aan deze hebben gedaan, daarna gewoon wat harder van start te kunnen. Maar dat zit er nu op, dus dat is mooi. Met nog zo'n 100 meter te gaan, toen duelleerde je om de tweede plaats. Was dat ongewoon voor jou? Nee, ik heb wel vaker dat de Amerikanen of Jamaicanen, Shamir, dat soms dat door het team bij me. Ik weet dat het niet mijn sterkste punt is. Zeker begin van het seizoen heb ik nog iets meer moeite. Ze hebben al wat meer race gehad. Dus ik was er wel op voorbereid dat ik niet alleen liep. En tegelijkertijd helpt dat me ook heel erg om mijn passen goed te houden. Dus dat is heel fijn. Al dus Femke Bol praat door met verslaggever Leon Haan. U hoorde hem in het interview al. Hij is dus in Stockholm. Goedenavond, Leon. Ja, goedenavond, Jeroen. Nou, ze klinkt positief en tevreden. 53-07 voor haar eerste wedstrijd. Kan ze daar inderdaad tevreden mee zijn? Ja, uiteindelijk komt ze natuurlijk om te winnen. En dat is lekker, dat ze continu blijft winnen. Dat geeft vertrouwen. En wat ze in het interview ook al aangaf, het is haar eerste race van het seizoen. Dan loopt het natuurlijk nog niet helemaal soepel. En dat zie je dan terug in de tijd. Maar ja, we moeten niet te veel blind staren op tijden. Want uiteindelijk heeft ze het Europees record in handen. Maar dat heeft ze gelopen in 2023 toen ze in absolute vorm was. En ja, op dit moment is dat nog niet het geval. En dat hoeft ook nog niet. Nee. Is toch nog heel eentje weg tot aan de Spelen, als je het zo bekijkt natuurlijk. Nou, heeft haar grote concurrent City McLaughlin natuurlijk laatst gelopen. Wanneer was het? Een paar dagen terug. En die is voor het eerst sinds 2 jaar weer op die 400 meter hoorde gestart. En loopt er meteen 52-7. En kan je daar dan wel conclusies aan verbinden? Of is dat eigenlijk hetzelfde verhaal? Ja, het is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal, Jeroen. Want ja, uiteindelijk komt het natuurlijk aan op de Spelen. Ik bedoel, ja. het is natuurlijk de vorm van de dag. Voor Sydney McLaughlin geldt ook bovendien dat ze de Amerikaanse trials, de selectiekampioenschappen, moet doen in Eugene eind juni. Ja, daar gaan de nummers 1, 2 en 3 dan naar de Spelen. Kijk, stel dat ze daar totaal niet uitkomt of ze heeft een lichte blessure of wat ook. Ja, dan kan het zomaar zijn dat ze niet meedoet aan de Spelen. Ik bedoel, dat scenario bestaat ook. En uiteindelijk moet ze op haar best zijn natuurlijk in Parijs. En dat geldt voor Femke Bol ook. En ja, daardoor heeft Femke Bol ook al een paar keer aangegeven. Tuurlijk, ik hoop zo goed mogelijk te presteren. Ik wil echt wel goud. Maar ik spreek liever uit dat ik voor mijn beste race ooit ga. Ja. En dat klinkt misschien ook wel logischer. En ze wil ook heel graag tegen McLaughlin lopen. Hè? Dat heeft ze ook al gezegd. Zeker. Ja. Dat moet dan gaan gebeuren in Parijs. Hoe ziet de weg daarnaartoe eruit voor Bol? Nou, volgende week zijn er de Europese kampioenschappen in Rome. Daar verdedigt ze haar titel op de 400 meter hoorde. Dan daarna gewoon weer trainen en toewerken naar de Fanny Blankenskoen Games op 7 juli. En dan loopt ze de 400 meter vlak. En dan doet ze de laatste wedstrijd over 400 hoorde. Dat is bij de Diamond League in Londen. Dat is ongeveer een week voor de start van de Olympische Spelen. Ja, en dan moet het gaan gebeuren. Dan moet ze haar beste race ooit zien te lopen in Parijs bij de Olympische Spelen. Oké, nou, we kijken er nu al naar uit. Leon, dankjewel voor dit moment. Leon Haan was dat vanuit Stockholm, waar Jessica Schilder ook nog in actie kwam. Kogelstootster, zij werd derde met 19 meter en 8 centimeter. We gaan het nu hebben over de hoogmis van het gravelwielrennen. Unbound in Kansas, Verenigde Staten. Een tocht van zo'n 320 kilometer over wegen waarop normaal gesproken alleen heel grote pick-up trucks rijden. Meer dan 10 uur fietsen door stof en modder. Kortom, loodzwaar. Bij de mannen deden de grote namen mee als Laurens ten Dam, Nicky Terpstra. En bij de vrouwen eindigde een Nederlandse zelfs op het podium. Gerieke Scheurs, ze werd tweede. En we hebben er nu aan de telefoon. Goedenavond, Gerieke, en van harte gefeliciteerd. Hallo, dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Ja, geweldige prestatie. Of is het iets, ja, shit, ik had de eerste willen worden. Ja, nou ja, dat wil je altijd. Ik denk dat iedereen die op de startlijn staat, die gaat natuurlijk voor de win. En ik ben in goede doen. En natuurlijk was dat mijn doel ook. Maar goed, je moet ook, er kan ook van alles gebeuren. En je weet dat je soms moet schakelen in een wedstrijd. Ja. En uiteindelijk kwam het uit op een sprint. En ik ben onwijs trots op mijn tweede plek. Ja. Ja. Sprintje verloren. Ja, wel een mooie tweede plaats in een waanzinnige wedstrijd. Ik probeerde nog wel wat op het laatst. Maar goed, ja, het was ook moeilijk om weg te komen. Ik had ook niet een super dag, als ik heel eerlijk ben. Het duurde lang voordat ik er doorheen kwam. En ja, toen op een gegeven moment dacht ik van, hoe gaan we dit nou uitspelen? En nou ja, goed, tweede in de sprint is denk ik na 326 kilometer geen slechte prestatie. Dus, dacht ik niet, zeker als je ook nog zegt dat hij niet eens een heel goede been had. Extra knap, dus 326 kilometer, ruim 10 uur. Ja, hoe zit je er nou bij? Of ben je nu helemaal steenkapot? Nou, ik heb niet veel geslapen, maar dat komt ook omdat ik heb dan denk je te veel cafeïne, dus voordat je in slaap valt, dan is het al laat. En vanochtend hadden ze om 8 uur de presentatie, de podiumceremonie. Maar goed, ik was toch al om 5 uur wakker. En hoe zit ik er nu bij? Het voelt een beetje als een kater. Dat zo omschrijf ik het, nou, als je 10,5 uur hebt, een wedstrijd hebt gedaan. Ja. Maar ik ben trouwens onderweg nu naar Boulder. Want ik heb dinsdag een afspraak met Specialized voor bike fittings. En in hun in een van hun offices daar. Dus ik heb een hele lange, of lang, ik heb denk nog 4 uur te rijden. Oh, oké. Okay. Rustig aan. Ja. Doe maar rustig aan. Hey, nog eventjes voor de mensen die Unbound niet kennen, als je het niet helemaal volgt. Wat voor soort wedstrijd is het? Ja, het is het is inderdaad op wegen waar normaal geen niet echt auto's kunnen komen. Of je moet een 4x4 hebben. En het heeft van alles eigenlijk. Het heeft soms wel een beetje asfalt, maar het heeft technische stukken. Het heeft grote stenen, het heeft snelle paden. Soms single tracks, dat was nu hier in Amerika, kennen ze dat niet echt. Maar dat is in Europa wel veel meer. Dus het is eigenlijk een heel wisselvallig parcours. En dan speelt daaruit nog mee dat je hebt te maken met wind. En we hadden wat regen vooraf, dus iedereen was een beetje bang voor veel modder. Maar dat viel uiteindelijk onwijs mee. Dus ja, er kan van alles gebeuren en ook veel mechanische problemen. Gelukkig heb ik dat verder niet gehad. Ik heb geen lekke banden gehad of wat dan ook. Ik heb 1 keer vroeg mijn ketting eraf, maar die kon ik gelukkig, terwijl dat ik nog aan het rijden was. Nou ja, niet peddelen, maar ik had nog wel wat snelheid, kon ik die er weer opleggen. Dus ja, je moet anticiperen en uiteindelijk is het een slopende wedstrijd, omdat het zo lang is. En en is dat een beetje een afvalrace. Er zijn ook geen mensen langs het parcours die even een bidon aangeven of zo. Hè? Hoe doe je dat? Het is. Er zijn 2 punten waar je assistentie kunt krijgen. Dus vanuit daar maak je je plannen omheen. Dus je weet ongeveer van, zo lang zal het duren voordat ik daar ben. Dus je moet zorgen dat je genoeg eten en drinken mee hebt. En vervolgens kom je dan, dat was voor mij een hele nieuwe ervaring. Je komt in die pitstop, zoals ze dat noemen. Nou, het is letterlijk een pitstop. En je vliegt er doorheen en je moet zo snel mogelijk je mensen vinden. En in zo'n kort mogelijke tijd nieuwe bidonnen krijgen, nieuw eten en een nieuwe camelback als je dat wil. En dan vervolgens weer zo snel mogelijk verder gaan. Want zelfs daar is heeft niemand medelijden met je als je te lang wacht. En je moet het gat dichtrijden, dat is je eigen probleem. Ja. Dan moet je er maar zorgen dat je sneller bent. Dus ja, je hebt 2 plekken waar je verzorging kunt hebben en de rest doe je alles zelf. Ja. Zeg, je hebt ook op de weg gefietst. Je bent jaarlang soigneur geweest en nu weer zelf fietsen. Dit is al een hele goede boost voor jouw nieuwe carrière, of niet? Ja, nou ja, absoluut. Ja, ik ben 7 jaar fulltime verzorgster geweest. Altijd voor de atleten gewerkt. Ja, nu is het wat omgedraaid. Nu ben ik er zelf heen. Ja. En ik heb een super begin van het seizoen. En ik had niet verwacht dat het zo goed zou gaan. En ik denk dat er nog wel vooruitgang in zit. En nog veel kan leren. En ik ben lang uit topsport geweest. Dus het is ook een beetje een aanslag op je lichaam. Daar moet je lichaam ook aan wennen. Dus ik denk dat ik daar, de komende periode en de komende jaren daar nog zeker hopelijk nog lang op kan teren. En in ieder geval nog mooie dingen kan laten zien. En wij gaan het volgen. Gerrieke Scheurs, dank je wel. En nog een goede reis richting Boulder. Komt goed, dank je wel. Gerrieke Scheurs, 2e werd ze in Unbound. Zo'n marathonrace in Kansas dus. We gaan weer eventjes terug naar Breda. Want NAC is gepromoveerd naar de Eredivisie. Ik hoor allemaal geluiden op de achtergrond. Vincent van Rijn, jij bent daar de hele avond. Zijn de spelers al gearriveerd? Ja, die zijn er inmiddels. Ze staan nu op het podium en vieren hun feestje. Het was een mooi moment net voor de supporters ook. Het is inmiddels donker. Tientallen fakkels gingen aan. Daarna verschenen de dolblije spelers op het podium. Ik moet eigenlijk wel zeggen dat ik nu door de rook niet meer zo goed kan zien wat er allemaal op dat podium gebeurt. Maar het is een groot feest hier in Breda. NAC is terug in de Eredivisie en dat wordt dus gevierd. En dat mag natuurlijk ook. Wie had dat gedacht? NAC terug. Een avondje NAC is weer terug. Dat stond een beetje centraal in deze uitzending van Langs de Lijn. Die, zoals u hoort, er bijna op zit. Zometeen het journaal van 11 uur. En daarna Met het oog op morgen. Vandaag gepresenteerd door Mieke van der Wij. En wat ons betreft, tot morgen. 9:30 Sportforum. Fijne avond. NPO Radio 1 podcast. Topteams. Dat heb ik mijn hele leven lang iets magisch gevonden. Ik heb veel te veel van mezelf gevraagd in die 2 jaar en misschien heel vaak een grens over moeten gaan. In deze podcast zoom ik Erik Dijkstra in op de druk van het team. Ja, maar weet je, dus ja. Allemaal weten ze wat dat is. Zie je hoe gevaarlijk ook topsport is? Het leek een team, maar het was het niet. Toen heb ik wel echt gehuild ook. Met z'n allen voor dat ene doel.